Anaf dergisinden tüm dinleyicilerimize merhabalar. Bildiğiniz üzere her perşembe akşam Galatasaray'la birlikte ücretsiz verilen bilgisayar dergisi Anaf'ı çıkaran ekibiz. Çok genç ve dinamik bir ekibe sahip olan Anaf sizlere bilgisayar konusunda güzel bilgiler veriyor. Derginizin editörlüğünü Adem Topdemir yaparken yazar kadrosunda da Duygu Sayıner, Deniz Demirel, Ahmet Yavuz ve ben Alpsi olarak sizlere en güzel haberleri yazmaya çalışıyoruz. Bunun dışında belirli konularda konu uzmanları dergimizi sürekli olarak yazıyorlar. Onun dışında her pazartesi günü akşam gazetesiyle birlikte ücretsiz verilen Mobil Yaşam isimli dergi çıkartıyoruz. Bu dergimizde de çağımızın popüler ve gelişmekte olan mobil teknoloji ve cihazlarını sizlere tanıtıyoruz. Sizlere ulaşmak için bir diğer mecramız ise televizyon. Her pazartesi saat 23.30'da Türkiye'nin teknoloji televizyonunda sizlerle birlikte oluyor. Hem dergilerimizi televizyona taşıyor hem de sizin sorularınıza cevap veriyoruz. Ayrıca ben Alp Solak. Her salı akşamı saat 21.30'da gene teknoloji televizyonunda sevgili arkadaşım Gökhan'a tanık olup birlikte Anımsal isimli programı yapıyorum. Teknoloji televizyonu kablo TV ve uydudan takip edilebildiği gibi www.teknolojitelevizyonu.com adresine girerek internet üzerinden de seyredilebiliyor. Onursuz kalmayın, hoşçakalın.